En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Lars Barfod har været medlem af Det Konservative Folkeparti i et halvt århundrede, og han har tegnet partiet som topminister og partileder. Men forleden meldte han sig ud af Gud, Konge og Fædrelandpartiet. Stridens æble er, at De Konservative valgte at stå fast. De ville ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister igen efter Mink-sagen. Og det var en kæmpe fejl, mener Barfod. De Konservative skulle have gjort som Venstre, være kravlet ned ad træet og søgt borgerlig indflydelse i Mettes midterregering. Og Barfod har ikke bare forladt De Konservative, han har efterfølgende meldt sig ind i Moderaterne. Alligevel siger Barfod, at han stadig er konservativ. Men hvis man er konservativ, så står man vel fast, sådan som Søren Pape, Rasmus Jarlov og hans andre tidligere partikammerater gør. Hvor konservativ er Lars Barfod egentlig? Det prøver jeg at finde ud af i dag. Velkommen i Pilestræde. Du blev medlem af Det Konservative Folkeparti 5 år før jeg blev født. Ja. I 1973. Ja. Hvorfor? Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg, sådan, da jeg var en 15-16 år, begyndte at interessere mig mere og mere for samfundsudvikling og for politik. Og på et tidspunkt nåede det dertil, at jeg også tænkte, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at få medindflydelse på og deltage aktivt i det politiske arbejde. Og så begyndte jeg at kigge mig om efter, hvilket parti er det så, jeg skal knytte mig til. Og der, jeg kan godt give dig den lange historie om konservatismen og hvorfor jeg landede der, men den korte forklaring er, at jeg efter at have været lidt rundt overvejet forskellige muligheder, læste en bog af Hans-Jørgen Lemborn, som var konservativt folketingsmedlem i en lang periode. Og han skrev en bog, som hedder En mange, en bog om liberalkonservatismen. Og da jeg læste den, så tænkte jeg, det er jo der, jeg hører til. Den der balance, der lå i hans sådan version af konservatismen, det var det, der fik mig til at melde mig ind hos konservativ. Og hvis du kan ganske kort, hvad er det for en balance? Altså, hvad er det for nogle værdier, han skriver med den bog? Altså, min overvejelse var, at jeg kunne godt mærke, mange af mine sådan kammerater i skolen og så videre, de var venstreorienterede, marxister, kommunister, socialister, og jeg kunne mærke, der hørte jeg slet ikke mere til, sådan på den borgerlige side. Ja. Privat ejendomsret, markedsøkonomi, det skal betales at arbejde og så videre. Men jeg kunne også godt mærke, at på mig selv, når jeg læste og hørte og diskuterede, at den der skinbarlige liberalisme, den var jeg heller ikke tilhænger af. Altså, jeg kunne godt se, at der skulle være en stærk stat til at sikre ordentligt miljø. Dengang talte man ikke klima. Vi vidste slet ikke, der var en klimadiskussion, for den var der ikke dengang. Nej. Men et miljø sikre, at vi tager ansvar for dem, som ikke kan klare sig selv. Sikre lov og orden og alle de ting, staten nu skal. Der skulle være en balance, tænkte jeg alligevel. Ja. Så vi havde folk kunne udfolde sig, men der skulle også være en stærk stat. Det var den balance, jeg søgte. Jeg overvejede også Det Radikale Venstre. Det er jo et socialliberalt parti. Ja. Dem overvejede jeg meget. Men jeg synes på det tidspunkt, at deres forsvarspolitik og retspolitik, den var ligesom ikke rigtig, den var ikke kontant nok til mit sind og mine Nej. Holdninger. Okay. Og så landede jeg i Det Konservative Folkeparti, for jeg synes, det var sådan midtorienteret, liberalt-konservativt, noget med balance i tingene. Det tiltalte mig. Mange, tror jeg, når de udenbart tænker De Konservative, eller Det Konservative Folkeparti, tænker på, hvad skal man sige, det nationalkonservative, altså noget Gud, Konge, Fæderland. Ja. Hvordan havde du det med det, da du var 15-16 år? Jamen, det var slet ikke det, der triggede mig. Altså, det hører jo med i mangens opfattelse af konservatismen, fordi at ordet konservativ, det knytter sig jo til ordet bevare. Ja. Og konservatismen har at gøre med at bevare værdier i udviklingen. Og så er der mange, der tænker, det er jo så de nationale værdier. Og så tænker de Gud, Konge og Fædreland, ja. Og så er det ligesom det, der er det primære. Hvad var det for dig? Det er da vigtige værdier. Selvfølgelig er de nationale værdier vigtige. Jeg tænker bare, at det kan konservative jo ikke tage patent på. Mm. Der er jo mange andre af forskellige politiske observans, som også tror på fædrelandets værdier og så videre. Så det er jo ikke noget, konservative har specielt patent på. Og du var partimedlem i 49 år. For få uger siden meldte du dig ud. Ja. Hvordan føltes det? Jamen altså, på det tidspunkt, hvor jeg gjorde det, var jeg meget afklaret med det. Så det var faktisk en befrielse endelig at gøre det, fordi jeg mærkede meget stærkt, at det måtte jeg gøre nu. Men det er da noget, jeg har taget tilløb til i ganske lang tid. Og det var faktisk nogle forhold på Frederiksberg, altså Frederiksbergs konservative politiske ledelse, der er nyvalgt, der gjorde, at jeg tænkte, ej, nu er det dråben, der forbedrede til at flyde over. På grund af ting, der foregik på Frederiksberg? Ja. Men vi taler om Lars Barfod, der har været medlem af det konservative Folkeparti i 49 år. Skal det være det, der... Det var simpelthen det, der skulle få dig ud af partiet? Jamen, altså, jeg siger det på den måde, at det var dråben, der fik bedre til at flyde over. Okay. Fordi jeg følte så, trods alt, at på Frederiksberg, der herskede Frederiksberg-konservatismen, som var sådan en midtsøgende, resultatorienteret, pragmatisk konservatisme, som jeg kan identificere mig med. Ja. Men så var det så, da jeg synes, det brød på Frederiksberg, så tænkte jeg, nu er tiden inde til at tage konsekvensen af det. Så de konservative, både på Frederiksberg og i hele landet, er med dine øjne på vej væk fra det pragmatiske? Ja, altså det er ikke bare på vej væk fra det pragmatiske. Det er jo også, nu talte du selv om de der forskellige retninger, der er i konservatismen. Det er jo i høj grad fordi, at den sådan midtorienterede konservatisme, den har man jo meget klart forladt. Mm-hmm. Og det synes jeg, man så tydeligt illustreret ved regeringsdannelsen her. Altså dannelsen af en midterregering, hvor konservative jo havde mulighed for at være med og få indflydelse, være en del af den regering, men valgte at stå udenfor og med en ganske hård retorik. Det jeg bare spørger, det er, hvad er det, den regering skal kunne, som vi ikke kan ved bredt samarbejde i forvejen? Jeg har meget svært ved at se det, og jeg kommer ikke til at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Altså det overgreb, hun har begået mod en befolkningsgruppe ved at slå alle mink ihjel, nedlægge et erhverv, derefter påføre borgerne i Danmark en regning på 19 milliarder kroner. Det er jo rigelig grund til, at hun ikke skal fortsætte i statsministeriet. Sammen med højorienteret mere nationalkonservativ, vil de vel kalde sig, partier, havde mange skarpe angreb mod, at den regering overhovedet blev dannet. Ja. Nogen vil jo det sige, havde jeg meget svært ved at se. Nogen vil jo sige, at de var ikke på vej væk fra noget. De stod fast på noget. De stod fast på det, som de mente inden valget. Jamen, jeg mener også, det var forkert, det de mente inden valget. Og jeg skrev faktisk indlæg i Ræson, også inden valget, om at jeg mener nok, at det kunne ende med, at der blev dannet sådan en midterregering, hvor Venstre og Konservativ så ville ligesom sige, okay, det gør vi så. Så jeg synes, fejlen var, at man klatrede så højt op i det tre indvalget. For dem af os, der ikke har læst det i Ræson, kan du ikke bare kort beskrive, hvad var det, du skrev der inden valget? Jamen, den analyse er den, at man hellere skal være en del af en regering, der er dannet på midten i dansk politik, i stedet for at binde sig op på nogle partier, der kalder sig blå og borgerlige. Det er jo fair nok at kalde sig det. Men når man ser på substansen, hvad ligger der bag de betegnelser, så har man helt forskellige holdninger til tidens store udfordringer og problemstillinger. Så skal man hellere alliere sig med partier, som man er tættere på holdningsmæssigt. Og der er det i hvert fald for mig sådan, at jeg er tættere på, og ville lettere, hvis jeg var politiker, det er jeg så ikke, men hvis jeg var politiker, så ville jeg lettere kunne finde frem til fælles løsninger med socialdemokrater, end med folk fra Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Hvilke emner er du mere enig med socialdemokraterne i, end den øvrige borgerlige familie? Altså, nu siger du den øvrige borgerlige familie, det er jo mange partier. Men Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Nu taler jeg om, altså, hvis man overhovedet skal se et borgerligt flertal for sig, så vil det jo rumme Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og andre. Og hvis du ser på deres holdninger til sådan noget som klima og EU og udlændingepolitik, så har jeg i hvert fald meget svært ved at se en fællesnævner til det, jeg står for, i forhold til det, som socialdemokrater står for. Du har meldt dig ud. Er du stadig konservativ? Ja, det er. Så vil nogen måske tænke, hvad laver du så i Moderaterne? Ja, fordi de værdier, som Moderaterne står for, det er de værdier, som jeg som liberal konservativ altid har stået for. Det er den der balance. Ja. Og når jeg siger liberal konservativ, så er det jo fordi, at vi lever i et liberalt demokrati, med markedsøkonomi, men også social ansvar og så videre, de der balancer. Og det vil jeg gerne bevare. Det er sådan set også det, regeringen er dannet på. Det er jo, at man vil lave nogle reformer, fordi man siger, der er nogle af de værdier, vi har i vores samfund, vores velstand, vores velfærd, vores demokrati og så videre, der er presset. Derfor er vi nødt til at lave nogle reformer for at bevare de værdier. Det er faktisk meget konservativt. Ja, spørgsmålet er jo, hvilke værdier? Altså, Søren Pape Poulsen overtog formandsstafetten i Konservativ Folkeparti fra dig i 2014. Det er et markant generationsskifte, vi nu gennemfører. Jeg er glad for, at det foregår med bred opbakning, enstemmig tilslutning. Og derfor er jeg også rigtig glad for nu at kunne give ord videre til Søren. Værsgo, Søren. Ordet er dit. Tak skal du have, Lars. Ja. Og han har, siger du i et interview med Berlingske, trukket partiet i en forkert retning. Og jeg citerer dig. Det var et stort slag for mig, at man fravalgte at være med i den retning, altså midt af regeringsprojektet, og at man derfor overlod det til Moderaterne og Venstre at varetage borgerlige synspunkter. Jeg tror, Søren Pape vil sige, at nogen er nødt til at stå fast på borgerlige synspunkter. Det vil han sikkert. Men det er mere, fordi jeg er nysgerrig på, hvorfor man bedst varetager de borgerlige synspunkter i en regering med Mette Frederiksen. Det er fordi, at man i en regering, der har man jo indflydelse på samfundsudviklingen i meget stor udstrækning, større end hvis man er i opposition. Det var jo også derfor, at Konservative gik med i VLAK-regeringen. Det var jo også ud fra det synspunkt, at man gerne ville have indflydelse. Ja. Så det er den ene ting. Den anden ting, det er jo simpel matematik. Man kan jo ikke se, at der kan føres borgerlig politik sådan rendyrket, eftersom der ikke er borgerlig flertal i Folketinget. Den tredje grund er, at hvis man endelig skulle se de borgerlige partier i deres helhed, så er de jo så forskellige i deres opfattelse af mange afgørende ting. Holdninger, det er jo ikke noget, det er jo ikke sådan, at når man kommer hen over midten, så er der lige pludselig en dyb kløft, og så mener de over på den anden side af kløften noget helt andet. Nej. Det er jo glidende. Ja. Og derfor vil jeg da påstå, at der er socialdemokrater, som også har konservative holdninger i retning af, at vi skal bevare vores velstand og vores velfærd og vores tryghed og vores sikkerhed osv. Så det er jo ikke sådan, så lige pludselig, hvis man er socialdemokrat, så er man nærmest af en helt anden politisk race, end hvis man er konservativ. Rasmus Jarlov, som jo blandt andet er konservativs finansordfører, han er meget uenig med dig. Ja. Han siger, at prisen for at gå i regering med Mette Frederiksen ville være, og nu citerer jeg ham, at vi skulle have været ligeglade med at holde ord og acceptere bytte frifindelse fra ulovligheder mod ministerposter. Det er meget muligt, at Venstre og Moderaterne slipper afsted med det, og at vælgerne for længst har glemt det til næste valg. Men, siger han, det er en principsløshed, som ikke klæder et konservativt parti. Vi søger altid indflydelse, men vi holder også ord og værner om vores integritet. Ja, men siger det? Jamen, der siger jeg, at det kan man mene. Jeg mener, at det var en fejl, at man klatrede så højt op i træet og angreb Mette Frederiksen på den måde, man gjorde, og næsten demoniserede hende, forsøgte at gøre det. Det mener jeg heller ikke er en passende måde at føre politik på. Du kan jo sige det samme i forhold til Jakob Ellemann og Venstre, som jo havde den samme retorik i forhold til Socialdemokratiet og Mette Frederiksen inden valget. De valgte dog alligevel at klatre ned fra det træ, eller hoppe ned fra det, hvad nu det var, de gjorde, og gå i regering med Mette Frederiksen. Det synes jeg var modigt, ja, at sige, det er nok det klogeste at gå med alligevel. Så dem, der synes, at der er mange blå politikere, der ikke har holdt deres ord, de skulle være mere optaget af, at de ord, de ytrede, var forkerte? Ja, altså, det er mit synspunkt er, at fejlen var, at man gik så hårdt til stålet inden valget, at man dermed retorisk næsten afskrev sig fra muligheden for at lave en regering med Socialdemokraterne, på trods af, at der er en højrefløj, som har synspunkter, som er svært forenlige, i hvert fald med den liberale konservatisme, som jeg står for. Det handler jo også om minkerhvervet. Er det ikke en vigtig konservativ eller borgerlig rolle at forsvare erhvervsinteresser? Jo, selvfølgelig er det det. Men så vil jeg så bare sige, den var jo fait accompli på det tidspunkt. Så kan man diskutere, om man skal genopleve minkerhvervet osv. Men den var jo et fait accompli, så man varetager jo ikke nogen erhvervsinteresser ved at holde sig uden for regeringen. Den sag ville jo ikke lige pludselig se anderledes ud, fordi konservativ var gået med i en regering. Men man havde overladt Mette Frederiksen til venstrefløjen. Var det bedre? Det tror jeg ikke. I et stort interview med Berlingske for nylig, der lagde Jakob Ellemann Jensen afstand til Blå Blok. Mm. Venstre skal ikke hjem. Vi skal videre, lyder budskabet. Det er godt. Og det fik kritik af flere borgerlige partiledere, blandt andet Søren Pape Poulsen, der sagde sådan her. Mette Frederiksen har fået en kæmpe gave af Jakob Ellemann, der sådan set hælder sine gamle venner ned ad brættet og skipper sig fuldstændig ind i en regeringstænkning, hvor Socialdemokratiet i mange, mange år sidder for bordenden. Har han ikke ret i det? Nej, det mener jeg ikke, han har. Altså, det kommer an på, hvordan vælgerne stemmer til næste valg. Jeg er sikker på, at hvis det var sådan, at der var borgerligt flertal, hvor K og V kunne indgå, og Jakob Ellemann ville det efter næste valg, så ville konservative og alle mulige andre tage imod Jakob Ellemann som den fortabte søn fra Bibelen. Altså, så det mener jeg slet ikke. Men han siger jo farvel til Blå Blok. Han siger, han skal ikke hjem, de skal videre, men hvad videre er, det ved man jo ikke. Altså, Men Papes analyse er, at det er i hvert fald en fremtid, der i mange, mange år vil have en rød statsminister for bordenden. Jeg synes, at det er en fremtid, hvor de der faste blokke bliver brudt op. Der er nogle poler, der ligesom skal etablere sig på en anden måde så end der før. Der er brug for poler? Ja, på en eller anden måde er der brug for, at man kan orientere sig i nogle politiske felter. Ja. Jeg har altid ment, det er for endimensionelt at sige højre og venstre. Så jeg tror, at vi vil se, at man lige så langsomt får nogle andre måder at orientere sig politisk på, end dem, vi har kendt indtil nu. Og det er jo ikke så mærkeligt. Altså tænk, hvilken voldsom samfundsudvikling vi har gang i, og hvad det er for nogle nye udfordringer, vi har som samfund i forhold til for 10 eller 20 år siden. Og hvordan skal vælgeren orientere sig i det brud? Hvad skal jeg gå efter? Er det partiernes holdninger til enkelt, så jeg skal se efter? Er det deres ideologi? Hvad er det, man skal gå efter, Lars? Jeg tror, mange synes, det er også det der kritikken af den her midterregering, det hele bliver gråt. Hvor er holdningen henne? Hvad skal vælgerne kigge efter? Jamen det mener jeg også, det er da en udfordring for partierne nu, så at melde de værdier klart ud og bruge nogle begreber, som man kan forholde sig til. Altså, jeg har jo sagt, hvad det er for nogle værdier, jeg står for. Og hvordan den der partistruktur så skal være i fremtiden, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes bare, at Moderaterne er et forfriskende nybrud i dansk politik, hvor man prøver at tænke i nogle nye mønstre i stedet for de gamle fastlåste mønstre. Ja, du siger også i interviewet med os i Berlingske, at du synes, man skal se dynamisk og pragmatisk på tingene, frem for at låse sig fast i gamle positioner. Ja. Og da jeg læste, så tænkte jeg, er det ikke netop meget konservativt at gå op i gamle positioner? Er gamle positioner ikke netop vigtige, når man er konservativ? Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Det ligger faktisk, synes jeg, i konservatismen, at der også hele tiden skal ske en udvikling. Altså, udviklingen skal ikke gå for hurtigt. Man skal ikke lave revolutioner. Men man er nødt til, det gamle konservative ord er jo, at man skal forandre for at bevare. Ja. Så må man bare vide, hvad er det for nogle værdier, der skal være afgørende for de dispositioner, vi tager. Hvad er det for nogle værdier, vi skal sikre i den fremadskridende udvikling, der hele tiden vil være i et samfund? Det er spændende, Lars, fordi du ved, det er jo mange år i dansk politik, ikke? Og det startede dengang, du var 15-16. Du sagde i starten af interviewet også, at dengang, der overvejede du også socialliberalismen. Ja. Og jeg står i mit stille sind og tænker, altså, er Lars Barfoed overhovedet konservativ? Ja, det vil jeg jo selv mene, jeg er. Du siger i interviewet med Kasper Kildegaard, jeg føler mig personligt meget tættere på Socialdemokratiet end på højrefløjen. Ja. Hvor længe har du haft det sådan? Jeg kan ikke lige sætte et tidspunkt på, men jeg mener, at Socialdemokratiet har flyttet sig. Jeg mener også, at vi har fået en stærk højrefløj i dansk politik, som i stigende grad har markeret, manifesteret en modstand mod EU, og også den udlændingepolitik, man fører, hvor man slet ikke er parat til at se på nogen nuancering. Mm-hmm. Der er forskellige ting, der gør, at jeg synes, at det, jeg står for, sådan som tingene har udviklet sig, i virkeligheden er tættere på Socialdemokratiet end på højrefløjen. Og igen, det var for ikke at være afhængig af Dansk Folkeparti, i hvert fald ikke så afhængig, som vi havde været, at jeg gik sammen med Margrethe Vestager om det interview i sin tid. Mm-hmm. Så det er jo ikke noget nyt. Nej, så det er faktisk ikke Lars Barfoed, der har flyttet sig, det er Socialdemokratiet og højrefløjen? Ja, sådan ser jeg, og det Konservative Folkeparti også, vil jeg sige, ikke? Men når det er sagt, altså, så er der masser af temaer, så hvor man også hele tiden må sige, om verden ændrer sig, så skal man måske også selv indtage nogle nye positioner, fordi forudsætningerne ændrer sig. Det er der, uden jeg lige kan komme i tanke om. Jeg kan komme i tanke om et eksempel, som jeg meget gerne lige vil nå at snakke med dig om. Ja. Det er virkelig en af de steder, hvor jeg tror, mange danskere føler, her er der en netop gammel position, som der muligvis bliver rørt ved. Altså ytringsfriheden. Ja. For efter massivt pres fra totalitære regimer, og terrortrusler fra Hizbollah og Al-Qaida, der har midterregeringen nu fremlagt lovforslag om at forbyde koranafbrændinger. Ytringsfriheden er en grundlæggende rettighed og en grundpille i det danske demokrati. Derfor har regeringen ønsket et afgrænset og præcist lovindgreb. Regeringen vil derfor fremsætte et lovforslag, som forbyder utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for et trossamfund. Og både til højre og venstre for regeringen, der er man imod. De ser det som et knæfald for islamismen, et knæfald for voldsmanden. Hvad synes du? Jeg mener, at det, nu har jeg jo set det forslag, man har lagt frem her for lidt siden. Ja. Og jeg synes jo ikke, at det er nogen markant, væsentlig begrænsning af ytringsfriheden. Det er jo ikke sådan, at folk lige pludselig ikke kan sige og skrive, hvad de mener. Det kan de jo fortsat gøre. Du må bare ikke gøre forskellige ting, der forhåner folk af en anden religion. Sådan var det også indtil 2017. Ja. Altså var der ikke ytringsfrihed i Danmark frem til 2017, da vi havde blasfemilovgivningen? Det var der da. Jeg ved godt, der er nuancer i, hvad det er for nogle regler, man har. Men Danmark og Sverige er jo sådan stort set de eneste lande i Europa, som ikke har en eller anden mulighed for at gribe ind. Mm-hmm. Vil det så sige, at Danmark og Sverige er de eneste lande, hvor der er ytringsfrihed? Nej, det er det nok ikke. Men nu... Jeg synes, det er en helt overdreven kritik, der er af det. Og så vil jeg også sige, at jeg er i hvert fald opdraget som politiker til, at de partier, der vil tage ansvar for vores nations sikkerhed og vores udenrigspolitik og vores omdømme ude i verden, de i krisetider, når der er pres på landet, så står man sammen med regeringen, så gør man så den yderste umage for, at ud af til så står vi sammen, så vi ikke står svækket over for omverdenen og svækker vores nations interesser. Nu taler du om nationens sikkerhed, og nu bruger vi store ord, så det gør jeg også nu. Ja. For jeg tror, mange danskere har det sådan her. Uanset størrelsen af indgrebet, så ændrer regeringen dansk lovgivning efter pres fra terrorbevægelser og totalitære regimer i Mellemøsten. Er det ikke, undskyld mig, netop når mørke kræfter truer os, at man som konservativ skal stå fast og sige, vi vil ikke lade os true til at ændre så meget som et komma i vores grundlovssikrede rettigheder? Jamen, jeg synes heller ikke, at vi på nogen som helst problematisk måde ændrer noget. Altså, i forvejen står der jo i racismelovgivningen, at du ikke må forhåne nogen af en anden religion. Vi har i forvejen straffelov. Men vi ændrer vel noget? Ja, men det er en justering, som jeg synes er uproblematisk. Ja. Og så er det ligegyldigt, hvad konteksten er. Men er det også ligegyldigt for dig, hvorfor vi laver ændringen? Det er jo det, der... Det er det der spørgsmål her. Jeg ikke, synes, hvad ændring er, jamen, men hvorfor vi laver ændringen. Jeg synes, det afgørende er, hvad det er for en ændring, vi laver. Ikke hvem, der beder sig om at gøre det. Jamen, der er jo ikke nogen, der har bedt os om at lave præcis den ændring. Der er mange, der har truet os meget direkte for at lave den ændring. Altså, regeringen har jo ikke haft en dialog, meget bekendt, med nogle regimer et eller andet sted i verden om, hvad det er for en lovændring, vi skal lave. Regeringen laver en tilpasning. Lars Løkke sådan, så vi tilpasser os, hvordan udviklingen er i, eller hvordan situationen er i andre lande. Det er jo simpelthen ikke korrekt. Lars Løkke har da haft indgående samtaler med OIC blandt andet. Jamen, der har været en stor diplomatisk krise. Man har da netop indgået. Ja, men han er da ikke... Altså, det ved jeg ikke, så må du spørge ham om, men jeg er ikke bekendt med, at man har ført nogle forhandlinger med nogen som helst uden for landets grænser, og hvad det er for en lovteknisk ændring, der skal laves i straffeloven. Men du anerkender vel, at den ændring, uanset hvor stor, lille eller hvad den nu er, den kommer efter pres fra totalitære regimer og terrorbevægelser? Altså, det er jo den situation, der er opstået, der har fået regeringen til at gøre det. Så kan jeg da ærge mig over, at man ikke har gjort det for længe siden. Dit farvel til konservativ er ikke et farvel til politik. Du har som sagt meldt dig ind i Moderaterne. Mm. Og jeg tænkte lidt, altså det behøvede du jo strengt taget ikke. Du kunne jo bare have trukket det fra det konservative Folkeparti. Ja, og så kunne du også fylde din stemmeseddel ud, ligesom alle vi andre, der ikke er politikere, gør. Ja. Hvad er planen? Hvad er grund til, at du går ind i Moderaterne? Jamen, det vil være, det har vel været, altså så det har jeg været lige siden jeg var der 15-16 år, et politisk menneske, og... Altså, jeg vil gerne have et politisk ståsted, i stedet hvor jeg kan være aktivt deltage i politiske diskussioner og måske skubbe til det ene eller det andet. Og så synes jeg, at Moderaterne er, som sagt, et forfriskende nyt parti, som tænker på tværs af den måde, man har tænkt på indtil nu. Et sted, hvor liberale og konservative og alle mulige andre, der ligger sådan i centrum eller centrum højre dansk politik, kan samles på kryds og tværs. Og hvor man måske netop i lyset også det du siger, er der så stor forskel på partierne? Altså, jeg synes jo, den der diskussion mellem at være liberal eller konservativ, den på mange måder har været kunstig. Og der er det er jo så her et parti, der forener forskellige. Ja. Det synes jeg egentlig er rigtigt. Så jeg vil også gerne støtte projektet med et medlemskab. Ja, og du vil gerne være politisk aktiv, du siger det handler, du vil gerne være med til at skubbe til tingene. Hvis Lars Lykke beder dig om at komme og skubbe rigtig meget til tingene og stille op som folketingskandidat, hvad siger du så? Altså, det er i hvert fald ikke det, der har været anledningen til, at jeg har foretaget det skifte ved først at melde mig ud af Konservativ, og så melde mig ind hos Moderaterne. Så hvad fremtiden bringer, det har jeg ikke taget stilling til. Jeg kunne også sige det på en anden måde, jeg svarer ikke på hypotetiske spørgsmål. Men tak, fordi du svarede på alle de andre. Velkommen. Lars Barfod, tak, fordi du kom i Pilestræde. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Holdet bag er Mads Klint, Josefine Maria Hansen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.